و پرونی تعلیم کردی بیان شو چې نبی علیہ السلام کله هجرت کاو نو دا اغه شپه باندې هجرت وکړو چې په دا شپه کې مشرکینو حتمی کلکه فیصله دا وه چې نن شپه موږ نبی علیہ السلام وژنو. د دې وینه د نبی علیہ السلام کور محاصره شو، مشرکینو په هغې باندې چاپه وغورځوله او د دغه چاپي مشري چې ده نو یولس کسانو کوله، یولس سرکرده کسانو پکې د نبی علیہ السلام کور یې مکمل محاصره کړی و. نبی علیہ السلام د شپې په تورتم کې د هغې نه ووته، په خپل کټ او بستره باندې خپله بستره باندې علي رضی الله عنه ته حکم وکړو چې ته دې سمله او زما کوم شین صادر چې دا په ځان باندې روار شوه. نبی علیہ السلام د خپل کور نه لاړې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور نه چې ووته نبی علیہ السلام د هغه په دروازه ونه ووت، بلکې د هغه په کړکۍ باندې ووت. نبی علیہ السلام په دې سفر کې د ډېر احتیاط نه کار اخیستی او په دې هجرت کې د ابوبکر رضی الله عنه په دروازه باندې نه ووت چې مشرکین موږ معلوم نه کړي. ابوبکر رضی الله عنه لکه څنګه چې مشرکینو ته او کفارو ته نبی علیہ السلام مطلوب و، نو دقرنګه ابوبکر رضی الله عنه هم مطلوب و او هغه هم د کفارو د تعقیب او د نظر د لاندې و. نو دې وجه باندې نبی علیہ السلام د هغه د کور نه چې ووت نه دروازه ونه ووت، بلکې په کړکۍ باندې ووت. بل احتیاط نبی علیہ السلام دا وکړو چې د مکې نه مدینې طیبې ته چې کومه عمومي لارو په شمال طرف باندې، نو په هغې نبی علیہ السلام روانه شو. نبی علیہ السلام مکمل هغه طرف بدل کړو، بلکې د شمال په ځای باندې جنوبي طرف باندې روان شو، اوږده لار وه. او بیا هغه نبی وروسته لاړې غارې ثور ته. بل احتیاط نبی علیہ السلام دا وکړو چې کله غارې ثور ته ورنږدې شو، په دې غار کې خود چې هغې ته جبل ثور ویلی کېږي، په هغه غره کې نبی علیہ السلام به ټول قدم نه لګاو، بلکې د کور پنج او څوکې به یې لګولې چې مشرکین زموږ مړ معلوم نه کړي. لکه هغه وخت کې د خلکو په دې مړ معلومولو کې ډېره تجربه وه. نبی علیہ السلام به صرف د ګوتو د خپو د سرونه لګول، مکمل خپه به یې نه لګوله. د دې په وجه د نبی علیہ السلام خفې مبارکې د عام زخمي شولې. د هغې نه علاوه بل لوی احتیاط دا و چې په غار کې ابوبکر رضی الله عنه په غې کې واخیسته او کومه غار چې و نو هغه ته یې ورسو په جلته یې باندې. بیا دی غارې ثور کې پاتې شو. غارې ثور کې دی درې ورځې پاتې شو او دغه وخت کې مشرکین خو خبر شو چې دی وتلی دی. نو هغې یو هنګامي غونې شورا را طلب کړه او په هغه هنګامي شورا کې فیصله دا وکړه چې څومره وسایل زموږ سره دي نو هغه ټول د دې دواړو خلاف استعمال کوي، هر ځای کې چې دي مړه یا ژوندي نو دا کسان حاضر کوي. د دې وینا څومره لارې چې وي نو د هغو ټولو ناکبندي وشوه، که غرونه و که ډېره کوي وي که لوړې ژورې کندې وي، هغه ټول مکمل طور باندې هغې ناکبندیانې شروع کړي. او د دې سره سره دا اعلان هم وکړو چې په ابوبکر یا عمر رضی الله عنه یا نبی صلی الله علیه وسلم په دې دواړو کې هر یو موږ ته مړ یا ژوندی حاضر کړو، نو موږ ورسل اوښان په انعام کې ورکو. لکه نن سبا د موجوده کفارو دا عادت دی چې هغې کوم سرکرده یا مطلوب کسان چې نو په هغې پسې وخت په وخت اعلانونه کوي. پلانی پسې درې میلیونه ډالر انعام، په بل پسې شپږ میلیونه، په بل پسې پنځه میلیونه ډالر انعام. لکه موجوده کفار چې څرنګه په مسلمانانو پسې دا اعلانونه کوي، نو دا هغه وخت کفار شو هغې دا اعلان وکړو چې دې دواړو کې هر یو موږ ته مړ یا ژوندی حاضر کړو، نو موږ به سلو خان په انعام کې ورکوو. خو بهر حال دی غارسه ورته ورسېدل. بیا کله چې د درې ورځو پورې مشرکینو مکمل تحقیق وکړو او پوره تلاشي وکړه، خو دا ونه مندل. د هغې هغه منډې تللې کوششونه هغه لږ په قلاره باندې شو. نو د دې نه وروسته نبی علیه السلام د روانېدو اراده وکړه، د غار نه مدینې طیبې طرف ته روانېده. خو دې و عبدالله بن اریقت په نوم باندې یو کس و چې هغه دې و دواړو په کرایي باندې نیولی و چې موږ ته به لار ښې کرایګر و. دا لارې دته ډېرې ښې معلومې وې. نو نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې دواړو دغه سړی په کرۍ باندې، حالانکه هغه وخت کې دې ایمان نه مو راوړی، بی دینه و، خو دې دواړو کرۍ باندې ونیو، خبره ورسره وکړه چې موږ ته به لار ښې. او دې دوړو چې کومي اوخه وي نو هغه اوخه هم درته واده کړې وي او داسې وعده کړې وه چې درې شپې بعد به دا اوخه موږ ته راسي او غارسه ورته به راځي. نو درې ورځې چې تېرې شوې نو دغه عبدالله بن اریقت دا راغلی او هغه دواړه اوښانې د ځان سره راوستلې. ابوبکر رضی الله عنه اصل کې دا اوخې چې وي نو دا ابوبکر هو مخکې نه اخیستې وي او ساتلې وي او په دې اراده باندې هغه تیار و دا اوښانې ځان ساتلې وي چې کله موږ ته د هجرت حکم وشو نو موږ به په دې اوښو باندې هجرت کوو. نو ابوبکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې بیابي انت یا رسول الله خذ احدى راحلتی هاتین و زما مور او پلار ستا نه قربان شي په دې دو اوښانو کې یوه ته واله په هغه دو اوښانو کې چې کوم غوره وه نو هغې نبی علیه السلام ته ور مخکې کړه چې دا ته واله. نبی علیه السلام ویل صحیح ده اخلم یې خو قیمت باری بغیر د قیمت نه اخلم. او دغه وخت کې اسماء رضی الله عنها چې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنها لور وه هغې د دې دپاره چې د سرخوان راوړه په هغه کې د سفر توښه وه خرچه وه هغې ورته ورکړه. بیا ر دې ځای نه نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو او په دې سفر کې ورسره د دې وغه رهبر هم دی عبدالله په نوم باندې چې و عبدالله بن اریقت او بل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومه وه شپونکی چې و ګګړې وظیبې ورله ساتلې عامر بن بحیره دا مسه دی. خو دی چې کله تلل نو دو په دې لاره کې دوی یو ډېر زیات احتیاط کړی و. اول خو چې دی روانېدل د غار نه چې کله ووتل نو اول دی جنوبي طرف باندې روان شو یمن طرف ته چې کومه لار و جنوبي په هغې باندې روان شو. دی هغه لار بدل کړه د هغې نه بیا بله مغرب طرف باندې د دریاب طرف ته چې کومه لار وه ساحل طرف ته نو هغه مغربي لار باندې روان شو. د هغې باندې څه وخت مزل وکړو د هغه مزل نه وروسته داسې یو لارې ته ورسېد چې په هغې باندې د عامو خلکو تګ را تګ نه و چې هغه شمال طرف باندې وه مدینې طیبې ته وه نرۍ غونې لار وه چې شړه چې د هغې باندې خلکو تګ را تګ نه و. نبی علیه السلام د بحر احمر کنارې ته نږدې چې کومه لار وه هغې باندې بیا لاړې او په دې طریقه باندې مدینې طیبې ته ځان ورساوه. یعنی نبی علیه السلام په دې سفر کې دوه درې لارې بدل نه بدل کړې. اول په جنوبي طرف روان شو د جنوبي نه بیا مغربي لار وه د هغې نه وروسته بیا شمالي لار وه په هغې باندې نبی علیه السلام روان شو. خو د نبی علیه السلام په دې سفر کې په هغې باندې څو ډېر حالات او واقعات هم راغلي وو. په هغه کې یوه واقعه دا ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې موږ د شپې مزل هم وکړو سهار هم مزل وکړو تر دې چې غرمه شوه او لاره بالکل خالي شوله لارو کې تګ را تګ دا ختم شو ګرمي وه غرمه وو نو موږ یو اوږده ګټه ولیدله هغې د لاندې سوری وو نو موږ هغه ګټې یخ ته ورلو او ما د نبی علیه السلام دپاره ځای برابر کړو چې نبی علیه السلام په دې کې لږ اوده شي او ارام وکړي. زما څه پوستین غونې وو صادر کمبل غونې مې ور وغوړوله ویل ما ورته چې یا رسول الله ته اوده شه او زه به خیر ساتم. نبی علیه السلام اوده شو دې منځ کې یو شپونکی را روان دی ګړې اوبه ځي وسلي هغه هم دې ګټې طرف ته را روان دی دې ګټ طرف ته ځکه نور سوری نه و نو دغه ته سوری او دې ته یې ځان را رساوه. نو ویل ما ورته وویل چې تر چا سوکې ویل ده وویل چې زه خو د پلاني غلام یم مکه یا مدینه کې یو کس یاد کړو. ویل بیا ما ورته وویل چې ستا په دې ګړو کې شوده شته ویل چې هغه شوده پکې شته نو هغوی یوه ګړه را ونیول او موږ شوده راولوشل لږ ونې شودې راولوشل وایي زما سې یو لوښی او د نبی علیه السلام د اوبو دپاره مې راخیستی و چې نبی علیه السلام به د هغې نه اوبه مې څکلې او داسې به مې پېکاوه نه هغه کې ما څه یخې اوبه وې هغه یخې اوبه مې په هغه شودو کې ورارتلې او نبی علیه السلام اوده و په دغه ټایم کې چې کله نبی علیه السلام د خوب نه را بیدار شو نو ما ورته هغه پیاله یې ونیوله غټه پیاله یې هغه کې لږ شودو او نورې کې اوبه ورارتلې. ویل ما ورته چې یا رسول الله دا وڅکه نبی علیه السلام هغه اوبه ښې وڅکلې ځان یې پې دوا مړ کړو. وایي بیا یې ما ته وویل چې سفر وخت نه دی سفر شروع کوو ویل ما چې هغه د سفر وخت دی بیا سفر شروع کړو. نو یو واقع دغه راغلې وه چې په لاره به کومه لوړه ګټه دی یو ځای کې ولیده او هغه سوري ته دې دواړو لږ ارام وکړو. بله ابوبکر رضی الله عنه چې و نو دی په نبی علیه السلام پسې به شاته سور و خو خدا دغه چو د ابو بکر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په نسبت باندې به مشر معلومیده. نبی علیہ السلام دا به کشر معلومیده په ابو بکر رضی الله عنه په نسبت باندې. نو چې کله به څوک مخې له ورغلل د ابو بکر رضی الله عنه نه به تپوس وکړو ویل من هذا الذی بین یدیک، ستاسو چې دا کوم سړی دی دا څوک دی؟ د نبی علیہ السلام باره کې به دې تپوس وکړو. نو ابو بکر رضی الله عنه به وویل چې هذا الرجل یهدینی الطریق، دا ما ته لار ښیي. نو دغه سړی به ګمان دا شو چې ګنې بکر رضی الله عنه ته دا لاره ښیي، دا ظاهري لاره، د ده مقصد به دا و چې دی ما ته د دین لار ښیي. خو په دې طریقه باندې یو توریه غونې بیا کوله. بله واقع دریم په دې باندې دې سفر کې دا راغلې وه چې سراقه ابن مالک په دې پسې شاته روان و. یوه دغه ځکه دغه ټایم کې کفارو لوی د انعام اعلان یې کړی و. کفارو دا ویلي چې دې دواړو کې هر یو چا مړ یا ژوندی موږ ته حاضر کړو، موږ به سلو خان په انعام کې ورکوو. نو دا سراقه ابن مالک وایي موږ یو ځای کې ناست وو، یو سړی راغلی او موږ ته یې وویل چې یا سراقه انی رأیتو آنفا اسودة بالساحل، ویل د دریاب په غاړه باندې ما د شکلونه غوني ولیدل، خو زما خیال دا دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دي. نو سراقه وایي زه پوه شوم چې دا هغه دي، نو خو ما هغه سړي ته وویل چې دا هغه نه دي. ویل ما ورته چې دا خو فلانې او فلانې دي، اوس زموږ په خوا باندې پیر شو. ویل لږ ساعت په مجلس کې ناست وم، بیا کور ته ننوتم او اس مې د ځان سره واخیست، نیزه مې راواخیسته، اس مې راواخیسته. په اس باندې چې کله زه سور شومه، یو ځای کې زما دا اس خوی شو. دا په دې اراده روانه چې دا دواړه به زه چېرته ګیر کړمه. نو د دې دواړو په سر کې خو ډېره غټ انعام دی، سلو خان دي، دا لوی انعام و. نو چې زه کله روان شومه نو زما اس راخوی شو، د هغې نه راپرېوتم. بیا راپورته شومه، وایي زما په کڅوړه کې زما څه غشي دي، غشي مې راویستل. خو په هغې باندې وایي ما خپل قسمت معلومه، ځکه د کفارو شرکي ډېر رسمونه و. نو یو رسم په کې دا و چې هغې په غشو باندې خپل قسمتونه معلومول. وایي ما غشي راواخیست، دا معلومات مې کوه، قسمت مې معلوم و چې دا کسان زه راګیرولی شم او که نه شم راګیرولی. وایي هغه غشي راوخوت چې ما بد ګاڼه، یعنې د هغې مقصد دا و چې دا دواړه ته نشي راګیرولی. وایي بیا په اس باندې سور شومه او د غشي سروان شومه، دغه غشو چې کوم یعنې تعبیر و هغه مخالفت وکړو. وایي زه ورنږدې شوم، نبی علیه السلام قرآن لوسته لګیا دی خو شاته نه ګوري، او ابوبکر هم شاته بار بار ګوري. وایي دې منځ کې زما دا اس چې و د اس خپې په ځمکه ننوتې، او زما د اس دومره خښ شو چې دا د زنګنانو پورې په ځمکه خښ شو. وچه کلکه درینګ ځمکه وه، په هغه درینګ کلکه ځمکه کې زما د اس چې و نو دا د زنګنانو پورې خښ شو، او زه د هغې نه راپرېوتم راولېدم. بیا مې وایي دغه ده چې زه راپورته شوم، نو ما په خپل اس باندې وزونه کول چې دا د زین ازاد شي او زه دېو پسې روان شم. خو یې خپې نه راوتلې. وایي کله چې ډېر کوشش نه وروسته د هغه دا خپې د ځمکې نه راووتلې، نو د هغه د خپو نه یو ګرد پورته شو لکه د لوګي په شان، لکه په زخم باندې خپې راووتلې. وایي دوی ځل مې بیا په غشو باندې خپل قسمت معلوماو چې دا دواړه زه راګیرولی شم که نه شم راګیرولی. بیا هغه غشی راوخوت چې ما بد ګاڼه، یعنې د هغې تعبیر دا و چې دا دواړه ته نشي راګیرولی. وایي ما ورته هغه وکړو چې تاسو ته زما طرف نه امن دی، یعنې تاسو زه هیڅ نه وایم. هغې دواړه ماته ودرېدل او زه په اس باندې سور شومه، د هغې خوا ته راغلم. وایي چې کله راغلم ما ورته وویل چې نبی علیه السلام ته مې وویل چې ان قومک قد جعلوا فیک دیا، ستا قوم ستا په باره کې د لوی انعام اعلان کړی دی، او ستا په باره کې خلک دا قسم اراده لري، یعنې ستا د ګرفتارۍ د وجود اراده لري. د دې حالاتو نه مې نبی علیه السلام خبر وکړو. وایي بیا زما سامانونه و توخه خرچه راسه و دا مې ورته ورکړه چې دا واخلئ، خو هغې زما نه قبوله نه کړه، بیا نه خسته ده او نور څه تپوسونه یې زما نه ونه کړه، خو صرف دا خبره راته وکړه چې اخفی عنه زمان حالت پټ وساته، یعنې ګوره زمان حال چاته ونه وایي. نو تبیا مطالبه دا وکړه چې زما لپاره یو خط پرې کوټې نه رسم دیو لپاره در لپاره یو ختم لیکلو. خو بهرحال سراقه ابن مالک دا ټیم کې د نبی علیه السلام ابو بکر رضی الله عنه سواده دا وکړه چې زما لپاره دعا وکړي سوال وکړي چې زه ورسره دې غم نه خلاص شم د اس مزاج شي نو زه به ستاسو حفاظت کوم. خو بهرحال دا واقع لږ اوږدم ده خو کله چې سراقه د نبی علیه السلام د ابوبکر رضی الله عنه د خوانه را وګرځېده نو په لار به چې کوم خلک را روان هغه به واپس کول. ده به ورته وی چېرې ما معلومات وکړو د ډېر لرې حده پورې تللم خو هغه دواړه نه و. دې وینا یو روایت کې راځي بخاري شریف کې دا روایت راځي وکان اول النهار جاهدا علیهما د ورځې په اول کې نه ده کوشش دا و چې دا دواړه گیر کړي لیکن د الله تعالی دې قدرت ته وګوره چې د شپې د ورځې اخیر راته مازدیګر ټیم نو د دواړو څوکیدار جوړ شو یعنی خلک به دې واپس کول. سراقه ابن مالک خو په دې نیت را روان شو چې دا دواړه به زه راګیروم لیکن الله تعالی هغه خبره بالکل الټه کړه چې کله د مازدیګر ټیم راته نو دا څوکیدار جوړ شو د لارې نه بیا خلک واپس کول او ویل به چې زه د ډېر لرې حده پورې تللم هغه دواړه نشته. بله یو عجیبه واقعه په دې سفر کې دا راغلې وه چې نبی علیه السلام ام معبد په نوم باندې یو زنانه وه ام معبد الخزاعي ورته ویلی کېږي د هغې په خیمو باندې تېر شو. دا یو ښکاره مضبوطه تکړه زنانه وه دې په لاره کې خیمه لګولې وه او د دې عادت تا و چې د خیمې کوم غول اچو هغې مخې ته به ناسته وه. خو دې لاره به چې څوک تله راتلن هغې ته به اوبه هم ورکول او خوراک به اوسه او خوراک به یې مره ورکاوه. نو کله چې نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه دې خوا ته رضی الله عنه دی د دې خوا له ورغلل ام معبد ناسته وه نو دې دواړو ته یې مطالبه وکړه ویل هر عنده شون ویل ستا سره څه شته چې مونږ ته یې راکړي خوراک راکړی. نو دې دواړو وویل چې والله دې ام معبد وویل چې والله لو کان عندنا شون ما عوزکم القرا وایي زما دې په الله قسم وي که زما سره څه شی وی نو ما ستاسو نه مېلمستیا نه منې کوله مېلمستیا مې درکړې وی اول ګډې او بزیم درې دي ګډې او بزیم نشته شړې ته تللي دي غره ته تللي او دا هغه وخت و چې دغه کال باندې قهر ډېر زیات و باران نه و واښه او ګیاګاهې نه وې څاروي به ډېر وږي و. نو دې وویل چې زموږ په کور کې څه نشته د مېلمستیا او ګډې او بزې چې دي هغه هم نشته ښودل لره ولوشم ځکه ګډې او بزې هم جدا دي. د دې خیمې په ګوټ کې یو ګډه وه یا به زه وه چې دی وسشو. نبی علیه السلام هغې ته وکتل نبی علیه السلام تپوس کړل ما هذه شاتو یا ام معبد ویل دا شلی څه غرض دې خیمه کې. نو ام معبد ورته وایي چې دا خو ډېره خوار او ټپه ده د ډېر خواروالي د وجې نه دا غره ته نشي تللی د نورو ګډو بزو سه نشي تللی د کمزورتیا د وجې نه دا پاتې ده دې خیمه کې. نبی علیه السلام ورته وویل شودب کې شته هغې ویل ته لا شودب هغه د خوځېدو نه ده شودب مطالبه ته کوي. نبی علیه السلام ویل ته اجازه ته وکړه زه به یې راولوشم. هغې ویل بلکل زما مور او پلار نه قربان شو اجازه درته. نبی علیه السلام ورته کېناسته د هغې غولانځې صفا کړله بسم الله یې وکړه دعا یې وکړه او د هغې نه وروسته دا چلی چې پښې خورې کړلې شودب کې الله تعالی را پیدا کړل. نبی علیه السلام ورته وویل لوښی راوړه هغې غټ لوښی راوړ غټ لوښی دونه لوښی چې په هغه ډېر کسان بړېدل. نبی علیه السلام په هغې کې هغه به زه په خپل لاس سره ولوشله او دا شودو د پاسه زګ ودرېد. نبی علیه السلام هغه شوده چې ام معبد ته ورتلل هغې وڅکل ښې پې ځان مړ کړو. بیا د نبی علیه السلام سره چې کوم دغه درې ملګري وو هغې ته یې هغه شوده واټله هغې هم شوده وڅکل هغه هم پې ښه ماړه شو. دین روسو نبی علیه السلام ځان له شوده وڅکل دویم ځل یې بیا هغه به زه راولوشله غټ لوښی وه هغې ورته ښه ډک د شودو نه ورته ډک وو په هغه کور کې پرېښوده او دی روان شو. په دې منځ کې لږ وخت بعد د دې بوډۍ خاوند چې وو ابو معبد بیا ورته وه هغه راغلی هغه روان دی او بزې ګړې او بزې ورسه دي خو دا بزې داسې دي چې هغه ډېرې خوارې دي د ډېر خواروالي د وجې نه سمې تللی هم نه شي ځکه خشکه وه قهت و بارانونه نه وو واښه او ګیاګانې به نه وي نو د داغلا بچی چې ودی ابو معبد دا ډیر ټپې شوې کور ته چلاله شو دی ودی د تعجب یو خپلې کور ورانه ته پوس کول من ان را کا حاضر شو د چرته ګړو بزی هم نه وی او زمون کور کې د شار د شودو سره هم نشته نو هغه ته وی ام معبد و چې نور نه ما خبر خو الا انده مر بنان رجل مبارک زمان بانی و برکتی سرای تیر شو او داغه دا شدیش خبری کول او داغ رنگی دا رنگی حالی و او بیا دا خبری شو تا وکلا نداب و معباد تا ویدی خپلی بی بی تا وی والله اراه صاحب قریش اللذی تطلبو و زمانی پا اللہ قسمی دا خورا تخکاری اغا دا قریش و سرای دا چه قریش تا اغا پا طلب کیری یعنی دا د قریشو چې د پیغمبرۍ دعوه کړي دا هغه معلومیږي او بیا دې خپلې بیبي ته وایي ما ته یې نښې وښیوه او صفات یې راته بیان کړه چې څنګه سره زهپسې شاته روانېږم که چېرته په لارې دا ګیر کړم نو هغه ام معبد چې وه هغې د نبی علیه السلام صفات بیان کړ ډېر په عجیب انداز باندې د هغه صفات بیان کړ وروسته به نبی علیه السلام صفتونه راشي چې د نبی علیه السلام حلیه مبارک شکل مبارک دا په څه اندازه کې و نو د هغې ډېر ښایسته طریقه باندې ام معبد بیان وکړو د خپل خاوند ته نو ابو معبد ورته وایي زما دې په الله قسم یې دام اقد قریشو سړی معلومیږي چې قریش د هغوی په طلب کېدي اول زما میراده ده چې دې سه ملګری کېږم او کوشش کوم چې دا راګیر کړم بیا چې ډېر شاته روان شو نو بیا علیه السلام یې بیا راګیر کړی هم و د هغوی سه ملګری هم شو په لاره باندې دغه ټیم کې مکه کې یو غیبانه غوندې اواز کېده اسما رضی الله عنها وایي موږ په دې پوه نه شو چې نبی علیه السلام کوم طرف ته لاړې کله چې هجرت کاو مدینې طیبې طرف ته او د کوره ووت هغې موږ ته معلومات نه وو خو یو پیری وه هغه پیري څه شعرونه ولوستل د مکې د دې لر سره نه یې شروع وکړه د مکې د بر سره پورې دا پیری روان دی او شعرونه وایي خو دا پیری وایي موږ لیدنه وو اواز یې مل اورېده هغه دا شعرونه وویل جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حل خیمت ام معبدی د دې شعرونو معنا داره الله تعالی دې بدله ورکړي بهترینه بدله هغه دوه ملګرو ته چې هغه د ام معبد خیمې ته راغل نبی علیه السلام ابو بکر رضی الله عنه دواړه یادوي چې دغه دوه ملګرو ته دې الله ښه بدله ورکړي چې هغه د ام معبد خیمې ته راغل وما نزل بالبر وارتحل به وافلح من امسى رفيق محمدي دی دواړه د ډیر خیر سره دا خیمې ته او د ډیر خیر سره دا خیمې نه روان شو او هغه څو ډیر کامیاب دی چې هغه د محمد رسول الله ملګری وګرځي او بیا وایي فیالق سین ما زو الله عنکم به من فعال لا یحاذا وسوددی و یا سوزر قصی په حال باندې چې الله تعالی د دېونه څومره لوی خیر راټول کړو بیمیسته سرداری و بیمیسته خیر و بیمیسته غټ غټ کارونه غټ راټول شو څه معنی دا د نبی علیه السلام هجرت چې دا د قصی په تاوان باندې و لکه چې دا ډېر د خیر او د برکت خاوند و هغه ته لاړې او بیا یې دا شعر واچل یهن بنی کعبین مکان فتاتهم و مقعدها للمؤمنین بمرسدی و د بنو کعبو هغه زنانه دا دی مبارکی دا ام معبد یادی چه دی ام معبد دا دی مبارکی چه دا مومنان تا پلاره که ناستا و دا اغی انتظاره که و اغیر دی بخوابانی دا مومنان تیر شو و بیا وی سلو وقتا کم انشاتی ها و انای ها فا انکم انتا سلو شاتا تشهدی دا خپل خور نتا پوسوکی دا دی گڑی بارکی چه گڑا کی پاچلی که شودنو اللہ که شوده را پیدا کرد نا غلوخی تا پوسوکی چه لوخی اگر شودو ڈاک بری خوده اول که د ګړې نه تپوسو کوي نه هغه هم ګواهي کوي چې دا د الله پیغمبر دا یو پیری و هغه دا شعرونه وویل او د مکې د لر سره نه روان د بر سره پورې ورسېد خو هغه پیری خلکو لیدنه او اواز بهیې اورېده او خلک د اواز پسې ایسته روان و شاته نو اسما رضی الله عنها وایي د مخکې نه خو موږ ته دا معلومات نه وو چې نبی علیه السلام کوم طرف ته لاړې خو چې کله دا شعرونه موږ غیبانه ونې شعرونه د پیری نه واورېدل نو موږ پوه شو چې هغه نبی علیه السلام مدینې طرف ته روان دی ځکه دې شر کی چکم اشارہ دی لکر ام معبد بحث تے پکی ناغی دا خیمی و دا گڑی بحث تے پکی نردین دیو معلومات کرو چھ نبی علیہ السلام پر دا غلار تلے و مدینی طیبی طرف تلے لے پلا رکی دا نبی علیہ السلام سر بل یو کس ملاو شو ابو بردی او توا دید اخ پل قوم مشرو دیم پا دینی تروتیو چھے نبی علیہ السلام زر آگیر کم ابو بکر رجلانو دی دوارو کی دوار یا یور آگیر کم او دا انعام ما تا ملاوشی مشرکینو چھر کم انعام اعلان کلاو چھر دا ما تا ملاوشی نبی علیہ السلام چھو سکلا مخامخ شو پا لارا کی دا لارا نبی علیہ السلام تا نیولیو نبی علیہ السلام چھو سا مخامخ شو نبی علیہ السلام اس خبری وکلی ندا اللہ کاری چھر دا غسلی ابو بردہ چھرے او دا ملگری دیو پا غزی کی ایمان اویا ملگری وسو اویا کسان او طول یو دا اتا اللہ ایمان نصیب کو او بید اغا ابو بردہ چھو دا خپل پاٹکی والیو پاٹکی رسن نرادہ لیکو نغین یو جنڈا جوڑا کلا نیزا وسو اغا نیزا کی یو جنڈا جوڑا کلا اغا نیزا جنڈا سرواق سو مدینی طیبی طرف تروان شو نبلا واقع پا نبی علیہ السلام بانی پا دی سپر کی دار آگلی وان چی دی ابو بریدہ دا نبی علیہ السلام تا لارے نیولے و دا لارے پا دی مقصد نیولے و چی دا دوارا بزی گریبتار کم قریش تا بیور کم نما تا با دغا انعام بلاوشی فا اللہ تا ایمان نصیب کو بل چی کلا پا لار راتل زبیر رضی اللہ عنہ مخلوار علی دا یو تجارتی قافلہ کی راروانو دا مسلمانانو یو قافلہ و اغاب کی راروانو دا شام نواپس کی دل نو نبی علیہ السلام نے سپین جامع ورد یو جوڑا جامع نبی علیہ السلام لور تا یو جوڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ لور سپین جامع وی بارحال نبی علیہ السلام چکل دا سفر رکو ناول نبی علیہ السلام پا مدینہ طیبہ کی قبا تلاڑے دا گول روز را دا ربیع الاول دا میاشتی اتم تاریخو نبی علیہ السلام قبا تلاڑے فورا جلتان ہوئی چھے کل دا مدینی طیبی مسلمانان خبر شو چھے نبی علیہ السلام دا مکین نروتے دے او دل تا مدینی طیبی تراجی دا حجرت ارادے کلی نو دا مدینی والا و عدد داو چھے ار سہر با دا غی مدینی طیبی تا نیزی او کارجن و نیزی او خوڑ ونی اگر تا براوتل نبی علیہ السلام انتظار بیکاو او دا غی استقبالی پنید براوتل چھے کل مدینی طیبی والا دین خبر شو نبی علیہ السلام دو مکین روتے و مدینی طیبی تراجی نبی با ہر سار وقتی با دی راوتل لاری تا او دو نبی علیہ السلام انتظار بیکاو نشکل با غرمہ با شو گرمی با دیرا شو نبی با کورن تا بی واپش یو زل دو مدینی طیبی مسلمانان لاری تا روتی دی دیر سات انتظارو کن او دیر انتظار با نستلیش نبیر تا وگرزیدل کلش دی وگرزیدل یو یهودی دی مدینه طیبه که وقت که یهودیان هم دیر جد اغا ده خپل سکار ده پار یو دیرکه الور جد رو خود نبی علیه اسلامی ولید نبی علیه اسلام سمرگری ده روان دی سفین جامعه نبی علیه اسلام وستی دی ده تیم کی سکا پلا روانی ده وی و جوڑا جامعه سفین ورکلی وی نو ده نبی علیه اسلام چو اغا ده سفومه شان ترنات اتلر روان دی و مرگری مستدی اغا یهودی بی اختیار اغا گو که ولیا معاش العرب حازا جدوكم الذي تنظرون والاي عرب استاسو نكرا درالي تاسو تا پا انتظار گناسي وي نو مسلمانان يو دم اسلحو تا من دا وقلا دا نبي عليه السلام استقبالي لا چقل راوطن نو طولو خبل اخبال سهي رواقست لي يعني دا اسلحو سر دا نبي عليه السلام استقبالي تروتل او مسلمانان دير خوشحالين دا الله اكبر شغي شروك للي او د دیو را د تکبیرونو چغې چوي د وازونو چغې چوي نو دا په بني عمرو ابن عوف کې خلکو واردلی هغې بني عمرو زیات چو دا وړاندې و نو مسلمان د خوشحاله د الله اکبر چغې وکړې او دا چغې وړاندې وړاندې خلکو واورېدلی کله چې دی رال د نبی علیه السلام نه ګیر چاپېره شو او ډېره درنه استقبالیه د نبی علیه السلام وکړله و نبی علیہ السلام شکل را لے نبی علیہ السلام اول بنی عمرو ابن عوف ناغی جا تورلی ابو بکر جنہو ولادو نبی علیہ السلام ناسو کم نبی اسوار بچراتل نداری خیال بداو چکن دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بانی بیتا نبی علیہ السلام گمان کاو نیمی سی غرمہ شو دا غرمی ٹیم دے نور تیز شو ابو بکر رضی اللہ عنہ پا نبی علیہ السلام بانی سوری اوکو سادری پیر پاس ونیو دی سوری دا پارا خالق پویا شو چیر نبی علیہ السلام خدا والی نبی علیہ السلام ناسو دا غر ٹیم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ اخواہ تولارو چکل غرمہ شو گرمی لگا دیر شو دا نبی علیہ السلام دا پاس سادر ونیو خالق پویش چرا نبی علیہ السلام خدا دی او طول مدینه تو یوی خالق چو مسلمانان اغای استقبالیه تروت او نبی علیہ السلام داسی و عجیبا استقبالیه وکلا چه دی مدینه تو یوی پا تاریخی دشی و درنه استقبالیه چرتا نوشوی نبی علیہ السلام چکل قبا تراله نداغی نورو سبی علی رضی اللہ عنہ بسراله لکه علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پاتی کله چې تمه دوه درې ورځې دلته ایساری زما سره خلکو کوم امانتونه یې دا ورته واپس کوي او راځي علی رضی اللہ عنہ هغه امانتونه خلکو ته ورتله او بیا علی رضی اللہ عنہ درې ورځې بعد راغلی خو علی رضی اللہ عنہ چې پیاده راغلی د مکې او د مدینې منځ کې دا 500 کیلومتره لار چې ده دا علی رضی اللہ عنہ پیاده کړې وه نبی علیہ السلام په قبا کې څلور ورځې پاتې شو د ګل ورځ د سې شنبې او چهارشنبې پنجشنبې ورځ یعنی سلور روزی نبی علیہ السلام پا قبا کی پاتی شو اول تا چکم جماعت تا چی مسجد قبا وانی مشهور دی اغا جماعت بنیاد نبی علیہ السلام کی خود حجرات چی نبی علیہ السلام کو مدینه طیبه تا اول ورسید ناول بنیاد نبی علیہ السلام دو جماعتی کیو نبی علیہ السلام دو مسجد قبا بنیاد کی خود پا آئی که منزو کو قرآن پا آئی که دی جماعت بحث مراوله چی نماز چیز ان ارسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه نو دا هغه جومات دی چې نبی علیه السلام د هجرت په اولنۍ ورځ باندې د دې بنیاد ایښی او په هغه کې لمونځ وکړو بیا چې کله پنځمه ورځ شوه د جمعې ورځ وه نو نبی علیه السلام روان شو بنو نجارو طرف ته بنو نجار چې دا د نبی علیه السلام ماماګانو هغې پسې یو سړی ولېږه نو هغه بنو نجار ټول رال غاړو ته یې تورې پرتې وې د نبی علیه السلام استقبالیه په دغه دې انداز کې وکړه بیا نبی علیه السلام روان شو مدینې طیبې طرف ته د جمعې ورځ وه نو د جمعې لمونځ یې هلته بیا وکړو سل ملګري ورسه وو په مانځه کې نو په بني سالم ابن عوف شو ته وایي په هغې کې نبی علیه السلام د جمعې لمونځ وکړو د جمعې د مانځه نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته داخل شو او په دغه ورځ باندې د مدینې طیبې مخکنی نوم چې و یثرب وو یثرب اصل کې د سراب نه دی سراب ملامتیا ته وایي د مدینې طیبې بو هوا ډېره خرابه وه نو خلکو به له نوم یې کوي یثرب نو چې کله نبی علیه السلام ورغلی نو نوم یې بدل شو بیا د هغې نوم وګرځي مدینة الرسول خو نن سبا خلک دا لفظ مختصر کوي مدینه یادی خو د هغې مکمل نوم څه و مدینة الرسول نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته ننوته د مدینه طیبه په کورنو کوڅو کې د الحمدلله او د سبحان الله او د الله اکبر دا چغې ختلې د انصار وړې ماشومان جنکۍ چې وي نو هغې د ډېرې خوشحالۍ نه به تنبلګي واله او دا شعرونه به ویل چې اشرق البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع دا شعرونه ویل او د مدینې طیبې چې کوم انصار صحابه کرامو نه هغه په عام طور دونه مالداره خلک نه و مالداري دونه ډېره نه وه خو د هر یو خواهش دا و چې نبی علیه السلام زمن کې مېلمه شي د دې وایي نبی علیه السلام چې د مدینې طیبې په کوڅو کې روان او د کوم کور په مخه به ورته نو هر یو انصاري صحابي به د نبی علیه السلام د اوښې هغه پړی نیوه مهار چې ورته ویله کېږي پړی نو او نبی علیہ السلام او خو به نیول او دا غږ او تکاو چې هلم ال العدد وعدا والصلاه والمنع اې دا الله چې هم بر زمون یې تر راشه زمون سامانونه هم ډیر دي او دا دا وشه دا ال العدد وعدا والصلاه والمنع دا لفظ به نبی علیہ السلام ته دې معنی دار چې زمونږ زیاته را شي، زمونږ سړی هم ډېر دي، سامانونه هم ډېر دي، وسې هم ډېر دي، حفاظت کوونکي هم ډېر دي. نبی علیه السلام بیا دا تسلي ورکوله. نبی علیه السلام به هغه صحابه کرامو ته ویل خلو سبیلها فانها معموره، زما اوښه ویل پرېدوئ، دې د الله طرف نه حکم شوی چې بس کوم ځای کې را ودرېدله. هغه اوښه روانه وه، روانه وه، کوم چې د مسجد نبوي ځای دی، په هغه ځای کې د نبی علیه السلام هغه اوښه شو شوله. نن سبا چې مسجد نبوي په کوم ځای جوړ دی، په دغه ځای د نبی علیه السلام اوښه شو شوله، کېناستله. نبی علیه السلام د اوښې نه کوز نه شو، بیا هغه اوښه راپاڅېده، لږه غونې روانه شوه، بېرته راوګرځېده او په دغه ځای کې بېرته چو شوله. نبی علیه السلام د هغې نه کوز شو، او دغه ځای چې و دا د بنو نجار و، چې دا د نبی علیه السلام ماماګار و. نبی علیه السلام خپل خواهش هم دا و چې نبی علیه السلام اولنۍ مېلمستیا دا د بنو نجار و که وشي، ځکه دا د نبی علیه السلام ماماګان کېدل. نو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا د دېو یو اکرام دی، یو عزت دی، چې اول زر دېو ځای ته ورشم. نو د نبی علیه السلام خواهش هم دا و، او الله تعالی د نبی علیه السلام د اوښې په زړه کې هم دا خبره وغوړه چې دغه د بنو نجار و کوم ځای چې و، دا مسجد نبوي چې نن سبا کوم ځای باندې جوړ دی، په دغه ځای باندې د نبی علیه السلام اوښه شوه، هغه جوړ شوله. ټول خلک چې و نه، هغوی به نبی علیه السلام خوا ته راتلل، هر یو متصد کاوه د مېلمستیا، ځکه هر یو خواهش دا و چې نبی علیه السلام اول زموږ کور ته راشي. یو صحابي دی، ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه، هغه د نبی علیه السلام په اوښه باندې چې کومه کجاوه پرته وه، د نبی علیه السلام د اوښې نه هغه کجاوه راواخیستله او خپل کور ته یې نه ایستله. نبی علیه السلام وویل چې المرء مع اهلی، سړی به د خپلې کجاوې سي. یعنی د نبی علیه السلام مقصد دا و چې زه به د ده کور ته ورځم، ځکه ابو ایوب انصاری د ده د اوښې نه په وري هغه کجاوه راواخیسته، کومه کته یې په اوښانو باندې به یې کجاوې ښودلې، په هغه کې به سړی کېناسته، لکه د کاتې غونې حیثیت لري. نو هغه ته یې خپل کور ته دغه کجاوې ویوړه، نبی علیه السلام بیا د هغه کور ته ورغلی. نبی علیه السلام دغه ټایم کې تپوس هم وکړه چې موږ ته کوم یو کور ډېر نږدې دی، زموږ د رشته دارو کې کوم یو کور ډېر نږدې دی. نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه رامخکې شو او نبی علیه السلام ته وویل، یا رسول الله، هذه داری و هذا بابی، د الله پیغمبر، دا زما کور دی او دا مې دروازه ده. یعنی مقصد دا دی، زما کور د ټول نه نږدې دی او زما دروازه د ټول نه نږدې ده. نبی علیه السلام وویل، زه لاړ شه او زموږ دپاره د آرام ځای تیار کړه چې موږ لږ دمه وکړو. نو هغې کور ته ننوته او هغې دواړه د آرام ځای برابر کړو. نو اول د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته ورغلل. یو څو ورځې بعد د نبی علیه السلام بیبي چې وه، سودا رضی الله عنها، هغه هم راورسېده. د خدیجة الکبرى رضی الله عنها نه وروسته دویمه مشره بیبي د نبی علیه السلام چې وه، دا سودا رضی الله عنها وه. او بیا د نبی علیه السلام دوه نونه چې وي، هغه هم راورسېدې، فاطمه او ام کلثوم. د نبی علیه السلام دوا یو دغه ملګری اسامه بن زید هغه هم راغلی. ام ایمن دا د نبی علیه السلام د پلار نه وینځه پاتې شو وه، ام ایمن هغه هم راورسېدله. او ابوبکر رضی الله عنه زوی چې و، عبدالله رضی الله عنه، هغه هم راغلی. او ابوبکر رضی الله عنه د کور والی ځان سره وصل په هغه کې د نبی علیه السلام هغه بیبي معاشه رضی الله تعالی عنها. نو د نبی علیه السلام دغه یوه بیبي او دوه نونه هغه راغلي. او د نبی علیه السلام یوه لور چې وه، زینب رضی الله عنها، هغه په مکه کې پاتې شوه، ځکه د هغې خاوند چې و، هغه وخت کې مشرک و، ایمان لا نه و راوړی، نو هغې ته د هجرت اجازت نه ورکاوه. نو هغه هلته په زور باندې خاوند پاتې کړې وه، بیا د جنګ بدر نه وروسته هغې هجرت وکړو. عایشه رضی الله عنها چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راغلی، نو په ابوبکر او بلال رضی الله عنهما باندې به تبه راغله. او د تبې نه وروسته د عایشه رضی الله عنها وایي، وایي زه یو ځل د دې خوا له ورغلم، وایي ما تپوس وکړو د خپل پلار نه چې ستا څه حال دی. نو دارنګه د بلال رضی الله عنه تپوس ته به زه ورتلم، ما به یې تپوس کاو. ابوبکر رضی الله عنه باندې به چې کله تبه راغله، نو عایشه رضی الله عنها وایي دا الفاظ به ویل چې کل امرؤ مصبه فی اهله والموت ادنی من شراک نعله. بلال رضی الله عنه دغه نه به چې تبه لاړه، ځکه د مدینې طیبې ابو هوا په هغې باندې ول ډېره خرابه راغلې وه، نو اکثر صحابه کرام چې ولته تبی پی شروع شو بیمار بو بلال رضی اللہ عنہ بانی بچتا بارا اللہ بے او تبا باتی لارا نو پو زور رو ویدا شیور نلسل چه علالی تشیری حل عبیتن نلیلتن بیوادین حولی اس خورن و جلیلو و حل آردن یومن میاحم جنتین و حل یب دومن لی شامتن و تو پیدو ری شیور نو مانا لارا بلال رضی اللہ عنہ بول علالی تشیری حل عبیتن نلیلتن بیوادین حولی اس خورن و جلیلو ارمان دار چې ماته دا معلومات وي چې زه به یوه شپه په هغه ځای کې تېره کړم چې زما نه ګیر چاپېر سرګري او جلیل بوټي ولاړي. د مکه کردې وزا چې و ناوی ځای کې دا سرګري چې دا ډېر و بل قسم بوټي و هغهته بې جلیل وه. نو ده به وویل چې ارمان دار چېره ماته دا علم وی چې زه به په دغه میدان کې چې یوه شپه چېرته تېره کړم یعنې بېرته به زه خپل کور یا ملته واپس شم او هر آردن یومن میا همه جنتین و هر یب دوان لی شامتن و تو پیرو او زباد می جننا چینی و بو تا چرت یو زل ورشم دادی و یو گدر و یو چینه و نو بلادر جلانو بول چرمان دار زبا چرت پخپولو مرکی بیر تا داغ زیاد ورشم او هر یب دوان لی شامتن و تو پیرو او ما تا با چرت شامه و تو پیرو غرون اخکارشی مکا که دا غرونو دا بیاد اول یعنی مقصد دا چې بیرته خپل ملک یا وطن ته واپس شو که واپس به نه شو. عایشه رضی الله عنها وایي زرار ما نبی علیه السلام ته دا حال بیان کړو صحابه کرام ته تکلیف دی ته به یي بیماران یي. نبی علیه السلام سلام وویل چې الله محبب الینا المدینه که حبنا مکتا او اشد حبا. الله تعالی موږ ته مدینه طیبه محبوبه کوي څنګه چې زموږ د مکې سره محبت دی نو دغه رنګه زمان دی مدینی طیبه سر محبت پیدا کی او وصحیها اللہ تعالی دی ابو هوا برابر کی دی مدینی طیبه و بارک فی سرائها و مدها او دی شکم پی معنی دی تاکی اللہ برکت و غرزوا و انقل حماها فجرها بالجحفا اللہ تعالی دینا دا طبی نقل کا جحفا علاقی تینا جحفا دی یهود علاقه و نبی علیہ السلام بوا چی اللہ تعالی دی مدینی طیبه نا دا طبی جحفی تنقل کا او د نبی علیه السلام هغه دعاګانې بیا قبولې شوې. الله تعالی د هغې مینه محبت د مدینې طیبې سره بیا ډېر زیات کړو او هغه مرضونه ترې الله تعالی ختم کړل او نبی علیه السلام د برکت دعا کړې وه. الله تعالی مدینه طیبه کې برکتونه هم ډېر زیات پیدا کړل. په بهر حال دا د نبی علیه السلام د هجرت بیانو چې نبی علیه السلام کوم هجرت کړی و د دې ځای پورې کوم بیان چې وشو دا ټول د مکې دور بیان و چې نبی علیه السلام په مکه کې کومه زندګي تېره کړې وه د نبوت نه مخکې یا وروستو او د نبوت نه وروسته د نبی علیه السلام د مکې زندګي چې وه نو هغه په دې درې قسمونو باندې تقسیم وه. د دې نه وروسته بیا د نبی علیه السلام د مدني دور بیان دی. د نبی علیه السلام مدني دور چې وه هغه هم درې قسمه و د هغې تفصیل په آینده تعلیمونو کې راشي. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.